garingani wa garingani ko va ni wanuna wun'wana loyi a tshama ni nsati wa yena ni n'wana wa yena wa nhwana. Vito ra nhwana loyi a ku ri Jelani. Ku te hi siku rin'wana tata wa Jelani u byela nsati wa yena ni n'wana wa yena Jelani leswaku va fanele ku rhurha va ya aka ekule. Kunene nsati wa yena u pfumela a ku ri va rhurha. A ku ka yena u ta tisalela emarhumbini kambe wansati wa yena a kuma wonge wo vungunyi. Kasi leswaku a tiyisele embilwini ya ku a va nga swi tivi. Kunene loko va rhurha Jelani u tisalela kwalaya. U sala a ti tshamela swaku kwalomu marhumbini. Tlhelo rin'wana a xanisiwa hi ndlala kambe mana wa yena a rhandza ngopfu ku n'wi yisela swakudya. Loko a fika a yimbelela risimu enyangweni wa yindlu ya Jelani a ku Jelani wa Jelani n'wananga, Jelani wa Jelani n'wananga, xo sala xoxe emarhumbini, Jelani wa Jelani n'wananga, swa marhumbi u ta swi vona. Kutani loko Jelani a twa rito ra mana wakwe u hatla a pfula nyangwa ya yindlu a amukela swakudya swa yena a dya. Siku rin'wana ni rin'wana kusukela siku rero mana wa Jelani a hamba a n'wi tisela swakudya. Loko a fika a rhanga a yimbelela risimu rakwe. Laha Jelani a tshama kona a ku chavisa swinene. A ku tshama makhema exihlahleni lexo tlhuma ekusuhani na yindlu ya yena. Ko ta ku siku rin'wana ko fika khema ro encisa mana wa Jelani ri ku Jelani wa Jelani n'wananga, Jelani wa Jelani n'wananga, xo sala xoxe marhumbini swa marhumbi u ta swi vona. Kambe rito ra khema leri a ri ni mahlehleleti ri tlhela ri khwaxa. Kutani Jelani a hatla a swi twa leswaku a nga ri yena mana wakwe. Se Jelani u ala ku pfula a hlamula a ku xana hi wena mani ke. Se khema rin'wana ri hlamula ri ku hi mina mana wa wena ndzi ku tisele swakudya. Kambe Jelani a tlhela a ri hlamula a ku wa hemba a hi wena manana. Rito ra manana a ri na mahlehleleti. A ri khwaxi ra tsokombela onge i nsuna. Se khema leri ro tisukela ri karhi hile ngopfu ri tlhelela endlwini ya rona ro fika ri hisa tlhavu yi tshuka yi ku ju endzilweni. Se ro teka ntlhavu yaleyo ro hisa nkolo wa rona leswaku nkolo wa rona u ta ri yimbelela risimu ku fana ni risimu ra mana wa Jelani. Se mana wa Jelani u ta fika u fika u yimbelela risimu rero kutani Jelani a swi twa leswaku i mana wa yena se u pfula a amukela swakudya. Kute loko manana wa Jelani a tlhelela kaya khema ro tlhela ro vuya ro fika ro yimbela ro Jelani wa Jelani n'wananga xo sala swoxe marhumbini, Jelani wa Jelani n'wananga swa marhumbi u ta swi vona. Se Jelani u twa engete i mana wa yena a yimbelelaku a pfula yindlu a amukela swakudya kutani khema ri n'wi khoma ri n'wi hoxa ekwameni. Se ro rhwala Jelani ri muka na yena khoma leri ri famba ri tsakile ngopfu ri famba ri ri karhi ri yimbelela ri famba ri karhi ri tlulatlula ri cina. Se mana wa Jelani u sala u fika emarhumbini u fika u yimbelela risimu kambe Jelani a nga pfulangi. Se mana wa Jelani u fika ekaya vekela nuna wa yena leswaku n'wana wa vona a nga ri kona endlwini. Khome rona a ri ti fambela ri rhwele ndzhwalo wa rona ri famba ri kongoma emutini wun'wana laha ku nwiwa kona byala. Se ro fika laha mutini lowu ro teka khwama ra rona ro veka endhawu ka yindlu ro famba ri ya tshama na vanhu ro kombela leswaku va siyerisana byala. Ku te khema loko ra ha tshamile ri nwa ti tinwela byala ni van'wana vavasati van'wana vo rhendzeleka hi yindlu swo va vona khwama wo tshukunyuka tshukutshuku tshukutshuku. Mana wa Jelani a ri xikarhi ka vavasati lava hikwalaho va hlamala leswaku khwama hikokwalaho ka yini wo tshukunyuka. Jelani u te loko a ri endzeni ka khwama a twa rito ra mana wa yena a ku manana manana hi mina n'wana wakwe Jelani a wu tiyisile kunene manana u ku ndzi ta sala ndzi swi vona swa marhumbi sweswi ndzi swi vonile khema ra swihlahla ri ndzi khomile ri ya ku ni dyeni namuntlha. Se vavasati valavo ni mana wa Jelani va hatlisa va tshuka kwalomu va tshuka swinene va chucha khwama va humesa Jelani endzeni. Se vo tata khwama leriyani vusokoti bya rimenya se vo tlhela va boha nkhwama wo tiya wu ku nte se vo tisukela kwalaho vo ya tshama endlwini. Se loko khema ri nwile ri ro kakatsuku ri fika ri tirhwalela nkhwama ra rona ri timukela ekaya ka rona exihlahleni xa ku tlhuma ro fika ekaya ku rhula khwama lowuya ehansi. Se ri ti lulamisela ku dya Jelani ro teka ntambu ro boha ri vanti ra yindlu leswaku Jelani hambi o chucheka a nga koti ku tsutsuma. Ri te loko ri chucha nkhwama vusokoti byo huma byi ri lumetela ri ku ri tifela kwalaho. Puchoyo xa mina etinyeleta.